نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى وبعد. تنمسي فنكم تغوز رب العزة والجلال. نعم قريب دوبيانغو الأخي أبو عزيز عمر قاسم، كنا قصديت على وزني ni kwamba watu tunazo habari ambazo zinazidi kupeperushwa ndani ya mitandao kutokana na mmoja wa maimamu mashehe zetu nchi kwetu Burundi. Wameweza kupata wageni fulani na kuweza kuandaa baadhi ya mihadharati ambayo itakayojiri katika nchi yetu na kuweza kunasibu katika jina vipi tutaweza kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na shekhe wetu Shekhe Hilali Kipozeo kutoka katika nchi ya Tanzania, ambapo yeye atawajibika na kupokelewa na umoja wa maimamu, ambapo wataweza kuziandaa baadhi ya kongamano na baadhi ya mihadharati, na Shekhe Musa na Shekhe Abu Musa Kiza kutoka Tanzania, ambapo atakuja katika nchi yetu ya Burundi na pia katika kuja kuiandaa na kuja kuwafunza vile vile katika manhaji salafi, kuelezea na kujua manhaji salafi, anakuja katika lengo la manhaji salafi vipi, hapo katikati ni yapi ambayo unaweza kutusaidia na kuweza kuelewa vipi mwanadamu au vipi kijana wa Kiislamu ambaye ni talabul ilm anaweza kujijenga na kutokana na mihadharati ambayo itakayojiri katika siku hizi zijazo. Tafadhali, mashkura akhi. Naam, kwanza tunatoa shukurani kwa ndugu yetu Abu Musab Abubakar Fodo kwa ukaribisho wake na studio yake ala wazni, ala muhifadhi na kadhalika, ailinde studio hiyo iwe ni yenye kuandaa makala za kisunna na kuwaradi ambao wako kinyume na manhaji ya mtume na masahaba zake. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Islam, kabla ya kuingia katika nukta ambazo ndugu yangu kazizungumzia hapo, ningependa kuzindua kitu fulani, aidha nasaha kwangu mimi na nasaha kwa kila Muislamu. Bila shaka jukumu letu sisi Waislamu wote kwa ujumla ni kufuata manhaji ya mtume na masahaba zake. Kila alichotufunza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tunakifuata, na masahaba zake wakaja kutusharihishia sisi tunafuata. Hii ndio manhaji ya kwa salam, ittiba'u alkitab wa sunna ala manhaji salaf salih, ni kufuata kitabu na sunna kupitia ufahamu wa wema waliotutangulia. Lazima kila Muislamu kujihimiza nafsi yake ifuate sunna, ili iwe ni sababu ya yeye kuepukana na matatizo ya kuanzia hapa duniani hadi kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, miongoni mwa vitu alivyovihimiza, aliwafunza masahaba zake na akaufunza umma, miongoni mwa yale aliyoyafunza kasema, akionyesha jinsi gani umma utakavyogawanyika, akawa amesema wasataftariqu ummati, hadithi inaanza iftaraqat alyahudu ala 71 firqa wastaraqat an-nasara ala 72 firqa wasataftariqu ummati ala 73 firqa كلها في النار إلا فرقة واحدة. Mtume anasema Mayahudi wamegawanyika makundi 71, na Manaswara wamegawanyika makundi 72, na umma wangu utagawanyika makundi 73. Makundi yote ni motoni isipokuwa kundi limoja. Akaulizwa hilo kundi ni lipi? Akawa amesema ni lile ambalo mimi nitakuwa ndanimo na masahaba zangu. Hilo ndilo kundi lililookoka. Na kundi lililookoka linaitwa al-firqatun najia, kundi lililookoka. Ni wajibu wa kila Muislamu kujihimiza kwa kuitafuta itikadi sahihi na kujihimiza na kundi hili lililookoka, aweze kuachana na makundi potofu yote. Mfano makundi ya khawariji, watu wana mafikra kwenda majihadi au kueneza hata shuruti, makundi ya mashia, makundi ya makhawariji na mengineyo. Kumbe makundi yote hayo, mapote yote hayo ni kuachana nayo. Watu tujihimize na kundi la al-firqatun najia, kundi la ahlu sunna wal jamaa. Naam. Kadhalika kutokana na hayo, watu tunakuwa hatutazami nani tutakayemfuata. Nani tutakayemfuata? Yeye kila mtu kwake anaona kuwa ni waheri kwake. Maadamu anaongea Kiarabu, anazishusha hadithi, basi anaona kwamba mashaallah, huyu shekhe yupo safi kabisa. Huyu shekhe anafaa. Sasa sijui kama kipimo cha kumjua shekhe wa haki ni kuongea Kiarabu au ukija kuambia huyu shekhe afai. Huyu shekhe amekwenda kinyume na mwenendo wa Mtume na masahaba zake. Nasikia anakuambia, "Ah, nyie mnakuwa na utovu wa adabu kwa mashekhe." Nakuwa na utovu wa adabu kwa mashekhe, mnasahau kwamba mashekhe ni warithi wa Mtume. Ya subhanallah, hadithi yenye pekee mnaitumia nafasi isipo kwa nafasi yake. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, innamal ulama warathatul anbiya, naam, kwamba wanazuoni ni warithi wa manabii. Si kwamba eti ni wanazuoni wote, wanazuoni wa bid'a na wasio kwa bid'a wote wanaingia humo, la. Hapa ni wanazuoni ambao wapo kwenye haki. Haiwezekani ujue niambie eti shekhe wa kizushi, shekhe hizbi, mfano kulaini, eti ujue niambie kwamba na yeye ni katika warithi wa Mtume. Yake hapo kuchanganya vitu ambavyo haviwezekani. Hadithi malengo yake ni wale wa mashekhe ambao wako kwenye usawa, ambao hawakupinda, ambao hawakutoka kwenye haki. Ndio makusudio hapo yanayokusudiwa. Naam, kama Uthman Maalim. Naam. Kama Uthman Maalim, pako huyu mwingine Kalbani. Kalbani sahih. Qardawi, subhanallah. Wapo na wengine. Naam. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Ndiyo. Na mtu utakapojihimiza na kuitafuta haki, ndio itakuwa kufaulu kwako wewe kuanzia duniani mpaka akhera mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana pana neno huwa ninapenda kusema, kheri mtu kupoteza wazazi wawili kuliko kuipoteza akida iliyokuwa salama. Maana ukipoteza akida ni sababu ya wewe kuadhibiwa kuingia motoni. Kumbe mwanadamu napasha uwe makini sana, makini sana. Allahu amin. Naam, hiyo ilikuwa ni tanbihi kidogo na saha kwangu na kwa ndugu zangu. Ama tuje kwenye nukta yetu ambayo ndugu yetu kazungumzia kuhusu walio ambao ni wanakuja kutembea katika nchi yetu ya Burundi. Kwanza aslan, acha nianzie na Sheikh Abu Musa Kiza, hafidhahullah. Kwa kweli Sheikh wetu huu hatumfahamu jambo lolote kutoka kwake isipokuwa ni khairi tupu. ni mzazi salafiyun athariyun sunniyun, hatuna shaka na manhaji yake. Shekhe nimemdiriki katika semina Kigoma, alikuwa akitufunza subhanallah kitabu Al-Manzumatul Haiya, ambayo ilikuja kukusanya akida ahlu sunna wal jamaa. Kwa kweli tumistafidi hadi nikatamani laiti ningilikuwa naishi naye, naishi nyumbani kwake, ili nichote akida sahihi kutoka kwake. Hivi ndivyo walezi wanapashwa kuwepo, al-ulama urabbaniyun, wanazuoni walezi wenye kualia watu kwenye sunna. Unamfunza mtu akida mpaka kweli anaona naam, hii ndiyo haki ambayo ninayo mimi. Hapana kuja unaikaa unakuwa katika watu wa visa wanabuni visa vya maajabu ajabu, visa ambavyo haviwagi ili kutaka tu umaarufu mbele za watu. Ya subhanallah, wanawapendezeshia watu visa ili wapendwe. Yahi, tufanye kitu ambacho kitakuja kuwa ni faida katika jamii kuanzia duniani mpaka kesho akhera. Kwa hiyo ujio wa Sheikh wetu Abu Musa Kiza katika nchi yetu ya Burundi kuja kuifunza da'wa tusalafia, kwa kweli ni kitu ambacho kinatufurahisha sana. Kinatufurahisha kuona anakuja kuifundisha manhaji salafi, kuifundisha da'wa ya haki katika nchi yetu ya Burundi. Na tunasikitika upande fulani kuona hatupo na sisi, tunakosa hicho chakula. Maana na sisi pia tulikuwa tunahitaji kuisafisha nafsi yetu kwa kupata chakula cha da'wa tusalafia. Insha Allah tunataraji audio zitatufikia na tutastafidi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo shekhe wetu wallahi na washauri watu waende kupata fawaida kutoka kwake. Ndiyo. Na kwa wale wenye uwezo wasimuachi, waekae naye sambamba ana kwa ana, pote atakapoenda wawe naye ili wachote ilmu ya da'wa tusalafia. Kadhalika wapo na wengine mashekhe ambao tulistafidi kwao kwenye daura hiyo kwenye nchi ya Kigoma, akiwemo Abul Fadl Qasim Mafuta hafidhahullah, akiwemo Sheikh Mujahidi hafidhahullah, akiwemo Sheikh Abu Muhammad Jaafar hafidhahullah, akiwemo Sheikh Sembe hafidhahullah, akiwemo Sheikh Ashirazi hafidhahullah, akiwemo Sheikh Dr. Hakizmana Nasser hafidhahullah. Allah waifadhi wote kwa ujumla. Tumestafidi kwao mengi wallahi. Natamani niweze kudiriki daura zingine ambazo zinaongozwa na mashehe zetu hao. Kwa hiyo tunawashauri watu waende kumsikiliza kwa wingi. Ama tukija nukta ya pili, kwamba pana kongamano linaandaliwa, nadhani niko bila shaka. Ndiyo. Litakuwa Jumapili tarehe 5. Kwanza sambili asubuhi. Naam. Kongamano hilo ambalo limeandaliwa na umoja wa waimamu nchini Burundi. Kabla ya kuingia humu ndani, kwanza nizungumze kitu kimoja ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa kweli utakapochukua maziwa, hii ni kauli moja miongoni mwa kauli za mashehe zetu waliotangulia, ala warehemu huko walipo. Allahumma amin. Allahumma amin. Sheikh Abubakar Ali Sungura alikuwa akisema, utakapochukua maziwa ukachanga ukachanga na damu, hutokunywa. Kabisa. Ukichukua maziwa ukachanga na damu, hutokunywa. Maana yataharibika tu. Kwa hiyo unapoandaa tunasema umoja wa waimamu. Naam. Kiukweli unajua pana kitu ambacho kinaweza kikaandaliwa, lakini sikitiko ni limoja, kinaandaliwa kwa maslahi fulani. Na ilhal kila kitu takapokiandaa kiandae kwa maslahi ya akida, kuitengeneza iwe salama. Akida iwe salama ndicho kitu cha muhimu. Unaposema umoja wa imamu, ya Allah, tazama wewe umoja wa imamu umo pana mahizbi, umo ndani pana masalafi, na hamna hata kuzinduana kufanyana النصيحة الدين النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة ديني نصيحة na katika nasaha ni pindi utakapomuona mtu kenda kinyume na manhaji unamnasihi kumrudisha kwenye haki yalla. Kwa hiyo umoja wa imamu nchini Burundi umeandaa kitu hicho ambapo ni kitu ambacho amealika Ustaz Kipozeo kwenye kongamano lao hilo. Nasikitika kitu kimoja ambacho mwanzo wa muhadhara wangu niko nakisema, watu hatujihimizi na akida iliyokuwa salama, hatujihimizi na da'wa iliyokuwa salama. Falmuhim, Sheikh huyu aidha mgeni huyu ambaye kaalikwa katika nchi yetu ya Burundi, na hii ni desturi ya Burundi kualika mashehe ambao hawapo kwenye manhaji, mashehe ambao hawapo kwenye usawa, mashehe waliopinda. Sio mwenyewe Kipozeo tu. Nakumbuka siku za nyuma hata Uthman Maalim amealikwa, Nurdin Kishki amealikwa, huyu mwingine huyu wa Manashidi huyu nani? Yusuf Abdi amealikwa. Na wanapewa nafasi katika misikiti ambayo tulikuwa tunaizania kwamba ni misikiti ya mashehe wa Sunna. Unaona? Kwa hiyo hapo au inakuwa ni shubha ambayo mnawaletea maamuma. Maamuma wanafikwa najua kwamba hawa mashehe wako kwenye haki. Na hili ni tatizo. Mathala acha tuende tuchukue baadhi ya nukta. Aje mtu wa Sunna, wewe unajidai kwamba uko mtu wa Sunna alafu ushirikiani na mtu ambaye haiko kwenye usawa, ushirikiani na mtu wa bid'a. Hichi kitu hakiwezekani shekhe. Hichi kitu hakiwezekani hata kidogo. Unakutana wewe unajiita mtu shehe wa Sunna eti unakwenda Omani kutembelea waibadhi. Nimeona video ya huyu mgeni wetu Kipozeo kule ibadhi kule Omani, anakuambia hapo siku atakuja kuzungumzia mazuri yao tu, kisha anakuambia ukikaa na mtu mwenye furaha nao utakuwa mwenye furaha, na ukikaa na mtu mwenye huzuni nao utakuwa mwenye huzuni. Yani bimana ukiwa na wale watu wakuu utakuwa mwenye furaha tu. Kadhalika baadhi ya ushauri, kadhalika pana baadhi ya video ambazo nilionyeshwa za maajabu kwenye ma YouTube. Sijua alikuwa amealikwa kwenye kikao gani huko pako watu mukhtalif, pako watu tofauti, pana neno ambalo amilisema kwa kweli alistahiki. Wewe kama shehe aje utasema mrembo fulani kwenye ile sanana mrembo mwenyewe mtazame jinsi alivyovaa maajabu, kisha una subhanallah. Ya akhi, wewe mtu dai ambaye wajidai uko mtu wa Sunna, umekwenda fasi penye pako shubhati kama hizo, fasi ambapo pako makosa, unalazimika kukosoa makosa kama hayo. Na kama hutoweza kuyakosoa, haijuzu wewe kwenda sehemu kama hiyo. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ameulizwa swala katika fatawa nuru ala darbi kuhusu kuwatembelea watu wa bid'a, kuwafanyia ziara watu wa bid'a. Sheikh amejibu jibu lilikuwa lizuri sana, akasema hivi: ziyara tu ahli al-ilm wal-iman min ahli sunnah wal-jamaa wa ziyara al-ikhwan fi Allah qurbatan wa ta'a. Kuwatembelea wana wa elimu na watu wa imani katika ahli sunnah wal-jamaa, na kuwatembelea wandugu, watu ambao ni wandugu zako kwa ajili ya Allah, kwa maana ambao mnakutanisha kwenye manhaj, kwenye akida iliyokuwa salama, basi huyo ni kujikurubisha kwa Allah, na kadhalika ni katika mambo ya taa. Kisha Sheikh akasema mahallu shahidi, amma ziyaratu ahli albid'i fala tajuzu ziyaratuhum ala sabili almu'anasati walmahabba wa nahwi dhalik. Ama kuwatembelea watu wa bid'a, haijuzu kuwatembelea ala sabili almu'anasa, sawa wewe ni katika njia ya kutaka kufanyana nao mujamala, huruma kuwahurumia fulani, kufanya nao rafiki wal mahabbati, sawa yun kwa njia kusema kwamba unawapenda, wanahwi dhalika na vinginevyo, la yajuzu. Hichi kitu hakijuzu. La yajuzu ziyaratuhum, haijuzu kuwatembelea. Sasa wewe unajiita uko mtu shekhe wa sunna, unakwenda kuwatembelea watu wa ibadhi. Unapowatembelea si kwa kuwafanyia dawa kuwalingania, bali ni kwa kuwasifu. Unakwenda kwa kuwasifu, unawapa sifa kabisa. Hichi kitu hakiwezekani shekhe. Unakuwa umechanga maziwa na damu shekhe. Mtu wa sunna anaweza kuwatembelea watu wa bid'a na wakawafanyia mujamala, bali mtu wa bid'a anawatembelea watu wa bid'a wenzake na kuwasifu na kuwafanyia mujamala na kuonyesha kwamba wapo sawa. Kadhalika mtu unapowatembelea wazushi na ukashindwa kuwatahadharisha, ukashindwa kuwalingania, bila shaka ni udhaifu na uko unawafanyia watu. Ajuzu katika dini. Mtu anapotembelea wazushi, mtu anaenda kuwatembelea wazushi, nasikia mtu amefunga safari anaenda Lebanon. Mtu unafunga safari unaenda Lebanon, au eti mtu unafunga safari unaenda Irani kuwatembelea, unasema eti ni Waislamu wenzako. Kwa kweli mwatasema maneno kama hayo? Wapo katika watu wa Lebanon wale kwenda Lebanon. Ndivyo hivyo, watu wameendaga Lebanon. Naam. Wakapewa mapesa yao huko walipokuja Burundi, wakasema eti mashia ni Waislamu wenzetu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo watu wawe makini sana, hivyo vitu vyote ni hatari kubwa sana ambayo watu hawatanabahi kwavyo. Watu wawe makini sana. Anasema mwanachuoni mmoja, Allah mrehemu, anaitwa Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah: man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadami al-islam. Yule atakaye muheshimu mtu wa bid'a, yule atakaye mtukuza mtu wa bid'a, basi atakuwa amemsaidia kuubomoa Uislamu. Wewe msifu muibadhi, manake naona unachangia Uislamu kubomoka. Watu wa bid'a waje Burundi, eti shekhe unasimama kabisa na kuandaa ojo kabisa, eti shekhe wetu mgeni wetu anakuja na unajua fika kwamba si mtu wa sunna, na wewe pia unachangia, unakuwa umempa nguvu katika kuubomoa Uislamu. Ala waongoze nyote kwa ujumla. Kadhalika mwingine mwanachuoni akasema, hapa ndipo tuwe makini na mashekhe zetu wasikilie hapo. Anasema mwanachuoni anaitwa Rafi'u ibn al-Ashras: min uqubati al-fasiq al-mubtadi' an la tudhkara mahasinu. Miongoni mwa adhabu za fasiki, mtu wa bida, adhabu anayoipewa mtu wa bida, mtu fasiki, an la tudhkara mahasinu, ni kuto kutajwa mazuri yake. Mtu wa bida adhabu anayoipewa ni kuto kutaja mazuri yake. Sasa sijui hizi akwali za wanazuoni wa sunna mashehe zetu wameziona, aidha hawajazipata, hatuwazanie kheri, hawajazipata. Maneno haya yanapatikana kwenye kitabu Fathul Mughith, mujallada wa kwanza, ukurasa 328. Naam. Kadhalika man jalasa sahiba bid'atin nuzi'at minhu al-isma, na hii ni kauli ya Fudail ibn Iyad. Yule atakaye ikaa, atakaye shirikiana na mtu wa bid'a, nuzi'at minhu al-isma, anaondolewa himaya, anaondolewa ukingo. Na hakikatan mtu akishirikiana na watu wa bid'a, shekha kwagia na jali kipi anachokifanya, yeye anakwenda tu, kiwe kizuri kiwe kibaya, twende Uislamu ukifa, sunna zikifa, twende. Fani muhimu tu nafsi yake yeye imekwisha kwenda pabaya, imekwisha haribika, basi naye anakwenda hivyo hivyo. Na mtu huyo huyo aidha yule ambaye waman masha ila sahibi bid'a, yule ambaye anamtembelea mtu wa bid'a, yule ambaye anayekwenda kwa mtu wa bid'a, anakuwa masha ila hadmi al-islam, anakuwa amekwenda katika kuubomoa Uislamu. Haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Sharh Sunna cha Imamu Al-Barbahari. Kwa hiyo unaposahibiana na mtu wa bid'a ukamfanya kuwa ndio rafiki yako, ukamfanyia mujamala, elewa kwamba wewe huna ukingo, ndio maana utafanya maajabu mengi sana. Utaharibikiwa sana. Utaharibikiwa sana. Wewe mtu wa sunna unapaswa mtupilie mbali mtu wa bid'a. Huwezi ukamkaribisha mtu wa bid'a. Ni mfano unamkaribisha mtu mguruguru kwako ambaye unajua kama vile mathalani mtu ni mtundu wa wanawake. Alafu unamkaribisha kwako wewe uko na mabinti wamekwisha inukia. Matokeo yatakuwa nini? Atakuharibia. Unakuwa umeleta matatizo. Naam. Kwa hiyo huwezi ukamkaribisha mtu wa bid'a nyumbani kwako. Mtu wa bid'a huwezi ukamkaribisha katika msikiti wako wewe mtu wa sunna umuite mtu wa bid'a. Subhanallah. Hapo itatupelekea, maana sisi tuna hukumu ni uinje. Hatuingiki undani, maana undani ni Allah ndiye anaujua. Sawa na uinje, unaposhirikiana na mtu wa bid'a, unaposhirikiana, unapomkaribisha mtu wa bid'a, maana yake unakuwa umemsupport katika bid'a zake, wewe na yeye ni kitu kimoja. Maadamu umeshirikiana naye na haukupiga vita zile bid'a zake, basi wewe na yeye ni kitu kimoja. Kwa hiyo ndio hivyo. Wewe umkaribishe muibadhi nyumbani kwako. Umkaribishe Shia nyumbani kwako. Eti umpatie nafasi nyumbani kwako na kusujia msikitini kwako. Yaani umpe nafasi azungumze. Matokeo nini? Ni kuharibikiwa, ni fasadi juu ya fasadi, Sheikh. Akhi, mda huu no. Tunaona katika msikiti ambayo tunaidhania khairi no. ya Ahlusunna wal Jamaa, kama msikiti wetu wa Sakabe, msikiti atakayoosha barabara ya kwanza, no. msikiti ambayo inaongoza katika kuwakaribisha maibu matabliri, vipi labda misikiti ya sunna kwa kuwakaribisha watu kama hawa, labda na wao kwa ajili ya kusema hivi? Kwa kweli hilo ni kosa. Atakaye sema kwamba matabliri ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa, kusema kwamba matabliri ni Ahlus Sunna wal Jamaa, huyo mtu amejidanganya. Tabliri ni masufi, ni masufi, sio Ahlus Sunna wal Jamaa. Na misikiti ambayo inakuwa inawakaribisha matablighi katika misikiti yao, wanawapatia nafasi wanazungumza, na unakutana kiongozi wa msikiti huyo eti ni mtu wa sunna, unatuvuruga akili yetu, Sheikh, unatuvuruga akili kabisa. Aje utakuwa mtu wa sunna fu uwaite masufi katika msikiti wako? Mustahil. Mathalan, kama jinsi ulivyosema katika msikiti wa Saqab, labda sijui kwa sasa kama wamekwisha badilika msimamo, kwa wakaribisha matablighi kwako msikiti huu, msikiti ambao unaongozwa na Abu Junaina, msikiti wa barabara ya kwanza kanyosha, anawakaribisha matablighi. Kadhalika msikiti wa barabara ya tano kanyosha, kadhalika msikiti ya kule Gisio, kama Gisio msikiti yote kule kanyosha inakaribisha matablighi. Twende pale Buyenzi, kitovu cha Uislamu Bujumbura, pale Buyenzi msikiti wa barabara ya sita, barabara ya sita Buyenzi, wanakaribisha matablighi. Haji na staajabu, msikiti ambao pana mashehe wa sunna fu wanaikalia kimya sala kama hilo. Chukua msikiti wa 19 Buyenzi. Chukua msikiti wa barabara 24 Buyenzi. Hiyo ni msikiti ambao wanakaribisha matablighi. Kuja msikiti ya Kibenga na nyingine msikiti. Hii ni hatari. Wewe mtu wa sunna unakaribisha tablighi katika msikiti wako, utasababisha maamuma wajue kwamba yule tablighi yuko kwenye haki. Na hii ni tatizo likubwa sana ambalo wanatuletea katika jamii. Na hili linapaswa lizungumziwe sana kabisa, wapigwe vita watu wenye kuwakaribisha matablighi wote kwa ujumla. Na mujamala, hakuna upakana mafuta. Mtu anapokosea ananasihiwa, akishindikana ni kutahadharishwa, maana anakuwa ni hatari, anakuwa ni virusi katika jamii. Kumbe ni kuwekwa mbali. Na hiyo ndio iliyopelekea baadhi ya mashehe Burundi kukwambia eti maibadhi wa Burundi hawa hawana tatizo, mashia wa Burundi hawana tatizo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hawajui ibadhi, hawajui shia. Wewe kama shehe useme eti mashia wa Burundi hawana tatizo, mpaka watu wanafikia mwanamke wa Kiislamu sunni anaenda kuolewa na shia, kwa kuwa watu wamefuata kauli ya shehe kwamba shehe amesema kwamba huyu shia wa hapa hana tatizo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyo shehe andaye majibu ya kumpa Allah siku ya kiyama. Maibadhi wa Burundi, mashia wa Burundi, sijui wale ma Ansarullah ambao wapo kule Chibitoki, wote kwa ujumla ni makundi potofu. Wale masufu wote wafanyaji wa maulidi wote ni makundi potofu. hakuna huyu wala huyu, wote wanakwenda pamoja huko. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo tuko nalo Burundi. Unakutana mtu ni msomi lakini hana matendo ya elimu yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Fatiha, ihdina sirata almustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Ghayril maghdubi alayhim waladdalin, sio njia ya wale ambao waliokasirikiwa, wala dhalin, wala njia ya wale ambao waliopotea. Waliokasirikiwa na waliopotea ni watu gani? Mayahudi ndio waliokasirikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao walipewa ilmu alafu wakawa hawana matendo ya ile elimu yao. Bimana walikuwa na elimu lakini hawatumikii yale walioyasoma. Na manaswara ndio ambao waliopotea kwa sababu walifanya vitu bila kuwa na elimu. Mfano wa matablighi. Matablighi ni majuhal. Ni watu ambao hawana elimu kisha wanafanya da'wa ya kulingania watu, da'wa yao yenyewe peke ina makosa, ina khalifu aqida ya ahlu sunna wal jamaa. Kwa sababu gani? Wamefanya da'wa pasina kuwa na elimu. Kisha wewe kama shekhe tunamkaribisha tabliki kwenye msikiti wako. Naam, na kadhalika kila Muislamu mwenye ilmu ambaye hana matendo ya elimu yake, basi huyo anaingia katika wale waliokasirikiwa na Allah. Na kila Muislamu atakayefanya jambo pasina kuwa na elimu anaingia katika wale waliopotea. Kama jinsi Allah anasema katika suratul Jum'a, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Mfano wale ambao waliopewa Taurati thumma lam yahmiluha, kisha hawakufanyia kazi yale yaliyomo ndani ya Taurati hiyo. Kamathali al-himar, ni mfano wa punda. Yahmilu asfara, inabeba vitabu. Punda inabeba vitabu, haijui ndani ya vitabu hivyo kuna nini. Ndio mfano wa wale ambao wako na elimu, walipewa elimu lakini ukija kuchunguza matendo yao ni watu wa masalih. Naam, kwa hiyo mtu unapokuwa na elimu kisha matendo yako yakawa kinyume kinyume na elimu uliyosoma, wewe mtu uko na elimu alafu unafanya vitu vya uzushi, vitu vya bid'a, wewe ni mfano wa punda. Ni mfano wa punda kabisa. Hauelewi kile unachokifanya, hauelewi. Huyo anakuwa ni ujinga ambao uko unafanya. Na kadhalika kama jinsi tulivyogusia hapo mwanzo, haiwezekani mtu wa sunna kuwasifu watu wa bid'a. Kalla, haiwezekani. Wewe ukimsifu mtu wa bid'a basi wa anta minhum. Na wewe ni miongoni mwao. Na wewe ni miongoni mwao. Hata aje mtu wa bid'a kutembea katika nchi yako ukamkaribisha na kumsifu kabisa, basi wa anta minhum. Na wewe ni miongoni mwao. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Akaulizwa kunako alladhi yuthni ala ahli al-bid'i wa yamdahuhum hal yulhaq bihim? Ambaye anayewasifu watu wa bid'a. Na ambaye anawasifia watu wa bid'a, kuwasema vizuri watu wa bid'a, je, naye pia anawekwa kwa watu wa bid'a na nasibishwa kwa watu wa bid'a? Sheikh alijibu majibu haya yawe makini watu waelewe vizuri. Sheikh akasema naam, ma fihi shakkun, man athna alayhim wa madahahum huwa da'in ilayhim huwa min du'atihim nas'alu Allah al-afiyah. Sheikh akasema ndiyo, hakuna shaka kwa kwenye jambo hilo, hakuna shaka kwa hilo. Yule atakayewasifu watu wa bid'a, yule atakayewasema vizuri watu wa bid'a, huwa da'in ilayhim, basi huyo anakuwa ni mwenye kuwaita watu, kuwalingania watu, kwa maana anakuwa anawaitia watu, anakuwa anawapigia debe, anawaita watu wawafuate watu wa bid'a. Wa huwa min du'atihim, na anakuwa miongoni mwa maduati wa kizushi, anakuwa miongoni mwa duati wa kizushi ambaye anawalingania watu kuja kwenye bid'a. Hayo maneno yatasema kwenye kitabu Sharh Fadhlil Islam. Kwa hiyo mtu wa sunna hawezi akamsifu mtu wa bid'a mahma kana. Mahma kana. Mahma kana. Ni risala ndogo, sharh fadl al-islam, sio kitabu kikubwa, risala ndogo, naam. Katika masala. Kadhalika anasema Imam Zuhuri rahimahullah, kana man madha min ulamaina yaqul al-i'tisamu bi sunna najah. Imam Zuhuri anasema walikuwepo miongoni mwa wanazuoni wetu waliotangulia aliyekuwa akisema al-i'tisamu bi sunna, kushikamana na sunna, najah, ni kufaulu. Kwa hiyo maneno haya yamepokelewa na Imam Darimi kwenye kitabu chake Musnad, kitabu cha kwanza ukurasa 230, namba ya athari 97. Kwa hiyo wanapokuja mashehe wa sunna Burundi, sijaona zikifanywa tangazo kama zilizofanywa kwa mashehe au mahizbi. Sijaona kitu kama hicho. Ndio maana tunasema kwamba hawa mashehe, aidha shehe yoyote, aidha da'i yoyote, aidha mwanafunzi yoyote ambaye atakayeshirikiana na watu mahizbi katika kongamano zao kama hizo, basi ni moja kati ya mawili kama jinsi tulivyosema: ima hajui manhaji ya salaf saleh, aende akafunzwe, aende akasome, au anajua yuko na maslahi yake, ala muongoze. Watu wajihimize sana, wasimwache Abu Musa Kiza hafidhahullah shekhe, washikamane naye, watapata faida ya manhaji salafi kunako upande wa aqida, kuliko kwenda kushirikiana na mtu ambaye anashirikiana na wazushi. Utakuja kupata hasara, utakuwa ni hasara kwako hapa duniani mpaka kesho akhera. Kwa hiyo hiyo ndio nasaha yangu, watu wajihimize na manhaji salaf, waachane na wamahizbi. Naam, shukrani Sheikh, Allah akubariki kabisa kuweza kutufaidisha, na karibu tena kwenye studio yetu ya Dawazni Studio. Leo tungemalizia na dua kama ilivyokuja katika sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, karibu Sheikh, tupe dua inshallah, funga kikao. Nadhani kombora hili ima pigo hili limekusanya sehemu zote za bid'a. Nadhani ambaye atakayefuata hii audio atapata faida zilizokuwa kubwa inshallah, na ataangalia wapi. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Na Allah anatuambia wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur inna atadina lidh-dhalimina naran. Shukran Sheikh, tupe dua inshallah. Hiyo ndio ilikuwa nasaha yangu tu kwa ufupi, hizo na kile kitu ambacho ni kitakuwa ni sababu ya au kufaulu duniani mpaka kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh wetu Abu Musa Kiza, hatumjui yeko lolote isipokuwa khairi tupu. Ni mtu wa sunna, ni mtu ambaye ataifunza dawa, ataifunza manhaji ambayo ilikuwa ikitembelea kwa Mtume na masahaba zake. Ama mgeni huyu mwingine ambaye ni Hilali Kipozeo na wengine wanaokujaga Burundi, Nurdin Kishki, sijui Osman Maalim, sijui Yusuf Abdi, na mashehe wa Burundi ambao wanashirikiana nao kuwaita katika misikiti yao, kwa kweli huo ni uhizbi, sio manhaji salafi. Watu watanabahi, warudi kwa Allah. Ni nasaha tunawapa, hii nasaha ya umma wote kwa ujumla, mashehe, matalibu ilmi na maduati wote kwa ujumla. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Shukra ya Sheikh, Allah kubariki. Naam, ni hayo tu katika siku ya leo. Mweza kupata matamu mazuri, msukumie mwenzako ambaye kidogo naona imani yake inaenda salama, na yule ambaye kidogo amepinda, inshallah mweze kumsukumia. Ni dawa, dawa inawagusa wale ambao wanayo maradhi, na wale ambao hawana maradhi inazidi kuwaponya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.